Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 3 de març de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem. Encetem aquesta edició de dijous. Dijous 3 de març de 2011, quan passen 6 minuts de les 8. Un dia en què, llegint el diari, un comença a enllaçar notícies i de vegades no entén les coses. D'una banda, parlem del cas Millet, i és que el fiscal vol que Millet pagui més. La fiscalia ha demanat al jutge del cas Millet que ampliï a 23 milions d'euros la responsabilitat civil exigida als tres principals imputats, Fèlix Millet, Jordi i Gemma Montull, pel saqueig del Palau de la Música. Una responsabilitat civil que es va fixar en 3,3 milions i també exigeix que se'ls embarguin els béns fins que s'assoleixi aquesta quantitat. És a dir, estem parlant de 20 milions d'euros més. Això a causa del desfalc que van produir al Palau de la Generalitat. I això topa amb una altra notícia, la rebaixa de les tarifes a Renfe. I és que l'autoritat del transport metropolità diu que no discuteix el dret dels usuaris de reduir els preus un 5%. Això sí, qui se'n fa càrrec? El govern, per la seva banda, el govern de Rodríguez Zapatero, diu que ha de ser la Generalitat que assumeixi la rebaixa a partir del pròxim dilluns del 5% de les tarifes de Renfe, mentre que la Generalitat diu que no hi ha diners. Parlem d'un total de 26 milions d'euros, que és l'import en què ha xifrat l'autoritat del transport metropolità que costarà aquesta rebaixa. Se'ls va a veure? Augmentem aquesta fiança, aquesta responsabilitat civil del cas Millet i apliquem la Renfe. Però després això topa encara amb una altra notícia. I és que a la primera visita d'un cap de govern europeu a Tunísia, des de la caiguda del règim de Ben Ali, el nostre president, en Rodríguez Zapatero, va oferir ahir una línia de crèdits de 300 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per donar suport al desenvolupament del país. A veure, a mi que m'aclareixin per què hi ha diners i per què no n'hi ha. Així encetem aquesta edició d'avui, una edició de Línies Obertes que tindrem a l'Angie Morales, tindrem Històries de Barcelona, tindrem la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant dels Oscars amb la nostra cinèfila, més cinèfila del programa, la Rosa Domingo. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla, en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Hola, ¿cuánto tiempo? Pues sí, ¿a que no sabes dónde he estado este fin de semana? ¿Dónde? Cuéntame. Pues en un pequeño pueblecito, donde me han ofrecido la más amplia variedad de productos. Además, exquisitos, naturales y ecológicos. ¿Ah, sí? Pues entonces no querrás perderte el primer congreso y feria Alimentación Consciente, donde además de adquirir productos naturales y ecológicos, diferentes ponentes nos hablarán sobre la importancia de una alimentación sana y saludable. ¿Dónde? ¿Cuándo? Apunta. Alimentación Consciente, días 12 y 13 de marzo en el Auditorio AXA en La Illa, Diagonal. ¿Y dónde me inscribo? www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93-362-3700. ¡Somos lo que comemos! para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Donem la benvinguda als nostres estudis, a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Com cada dia encetem amb ella el repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 3 de març, en aquest cas del 1878. Doncs esdevingué el Tractat de Santo Stefano. A l'edifici de la família Simenoglu, a Santo Stefano, l'actual Yeşilkov, turca, no sé si l'he pronunciat massa bé, és complicat. Però bueno, és una mica, més o menys. Rússia va imposar a Turquia, com a vencedora de la guerra que els havia enfrontat, un tractat que reorganitzava les antigues possessions balcàniques de l'Imperi Otomà. Es reconeixia la independència de Bulgària, de Sèrbia, de Montenegro i de Romania. Romania cedia Bessaràbia a Rússia. A canvi, obtenia Dobrudja. Bòsnia i Herzegovina passava a ser autònoma. El Regne Unit i l'Imperi Austro-Hongarès es van oposar al tractat, que donava ales al nacionalisme eslau pel risc que Bulgària s'arribés a convertir en satèl·lit de Rússia. Viatgem ara en el temps i ens situem en l'any 1613. Comença a regnar a Rússia la dinastia dels Romanov, en la persona del jove Miquel. Tres segles més tard, un dia com avui del 1916... Primera Guerra Mundial. Portugal declara la guerra a Alemanya. I dos anys més tard, el 1918... Tractat de Brest-Litovsk, que posa fi a les hostilitats entre Rússia i Alemanya. Viatgem ara fins als anys 30 del segle passat, 1931. Francesc Cambó funda el Centre Constitucional, associació política que perseguia cohesionar les forces antirepublicanes i conservadores de l'estat espanyol amb la Lliga Regionalista. Viatgem ara fins al 3 de març del 1945. Finlàndia declara la guerra a Alemanya. I per últim, un dia com avui del 1979... Tres treballadors moren a Vitoria, al País Basc, en un enfrontament entre vaguistes i les forces d'ordre públic. I ara que hem fet aquest repàs de les efemèrides del dia, toca repassar els aniversaris dels famosos. Doncs felicitem a l'actor Alfredo Landa, que avui acompleix 78 anys. Felicitem també a l'excanciller Helmut Kohl, de 81. Hem de felicitar també a l'exatleta Martin Fitz, de 48. 23 anys que compleix avui el nedador Rafa Muñoz. I també felicitem a l'actriu Jessica Biel, de 29. Doncs els felicitem a tots ells i demà ja t'esperem, que demà serà divendres. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Encetem la secció dedicada a la història de Barcelona. Aquesta secció, Històries de Barcelona, en la que cada setmana us expliquem diferents històries que han succeït al llarg dels anys a la nostra ciutat i que moltes vegades no són gaire conegudes. Avui parlarem d'un tema que potser sí que és molt conegut per molts, com és la vaga de tramvies. Però també parlarem d'un personatge. I quina relació hi té? Carmen de Lirio, una de les coristes més famoses del paral·lel en els seus anys, ja cap als anys 40-50. Una persona que vaig tenir l'oportunitat de conèixer fa uns anys i que em va semblar una persona realment fascinant per totes les vivències que havia tingut al llarg de la seva vida. Doncs avui, a través d'un llibre d'en Carles Balaguer, un llibre que es diu Històries de la Barcelona Oculta, publicat per l'editorial Planeta l'any 2003, viatgem fins a aquella època, fins a aquells anys 50, aquella Barcelona dels anys 50. A finals del 1950, el govern havia aprovat una pujada en el preu del bitllet del tramvia a Barcelona. Passava de 40 a 70 cèntims i mantenia l'antiga tarifa de 40 cèntims a la capital. El Consell de Ministres va donar l'excusa que, mentre a Madrid el servei era municipal, a Barcelona el gestionava una empresa privada que havia sol·licitat un augment per alleugerir els problemes pressupostaris d'atenció i infraestructura que arrossegaven les companyies. D'altra banda, era un secret a veus el cost afegit que comportava mantenir la xarxa de comissions pagades pel consistori als càrrecs que, fent cas omís de la llei de règim local, estaven en nòmina opaca de les societats de transport i repartien obres, concessions i favors entre gent pròxima. Aquest notable increment addicional requeia sobre l'usuari públic, ja que només es podia equilibrar augmentant el preu del bitllet. En un moment crític per la majoria de les economies domèstiques, una pujada de 30 cèntims no era cap broma. Però ni el governador ni els seus col·laboradors, aïllats a la seva torre de marfil, mai no van arribar a pensar que la cosa podia esdevenir un problema d'ordre públic. I amb el pas dels dies, adquirí una dimensió que va fer necessària la intervenció directa de Franco, ocupat aquells dies a batejar la neta i donar la benvinguda als primers ambaixadors que tornaven a Espanya. Ha quedat demostrat, amb el pas dels anys, que l'èxit de la vaga, que es van portar un alcalde i un governador, aparentment molt ben vist per Madrid, no hauria estat possible si no hagués tingut el suport àcid de significants sectors de Falange i d'algun comissari de policia. Aquests van ser els encarregats d'encendre la metxa dels avalots del 25 de febrer del 1951, ja que van inundar la ciutat de fulls volants que cridaven al boicot del transport públic, com reconeix el falangista Carlos Capdevila en una carta adreçada al governador civil Felipe Acedo Colunga, en felicitar-lo per l'habilitat demostrada en les eleccions municipals. Deia així: "Todo el mundo recuerda, como muestra de insolvencia o indisciplina, la actuación destacada de elementos destacados de la Falange en ocasión de las tarifas tranviarias. Es un hecho cierto y sabido por todos que en aquello hubo una actuación muy importante de la Falange y recordamos a los barceloneses que en la tarde y noche del 25 de febrero las centurias del Frente de Juventudes iniciaron los actos de vandalismo contra los tranvías. Querían hundir al gobernador Baeza y lo lograron. Y lo más triste es que no guardan hacia vuestra excelencia mejor cariño que el que concedían a dicho antecesor suyo". Pocs imaginava al pobre Baeza que tenia l'enemic dins de casa. Per això va trigar una setmana a reaccionar. Diumenge 4 de març va convocar una reunió d'urgència amb els representants de les cambres, entitats sindicals i econòmiques de la ciutat, incloent-hi Falange, que ell creia tenia a favor seu. La irritació de Baeza va anar en augment en ser informat que aquella tarda la gent que es desplaçava al vell camp de les Corts a presenciar el partit entre el Barça i el Santander havia desafiat una pluja torrencial acudint a peu a l'estadi i caminant, en actitud desafiant, paral·lelament a les vies dels tramvies que circulaven del tot buits. Fins i tot la companyia va reconèixer que del 500.000 de bitllets que es despatxaven els dies de partit s'havia passat a la ridícula xifra de 487. A mitja tarda, Baeza convoca els periodistes a una roda de premsa urgent i els informa que queda sense efecte l'augment de 30 cèntims. A més, segons Baeza, tot ha estat orquestrat des de l'exterior per les hordes comunistes. Són los mismos sujetos y los mismos manejos que costaron a España, no lo olvidemos nunca, 500.000 muertos. Llegida la nota oficial, el governador intenta recuperar la tranquil·litat perduda sense saber que només era el principi d'un malson que acabaria amb la seva destitució fulminant el 13 de març, quan l'ordre públic ciutadà se li havia escapat del tot de les mans. Gairebé sense proposar-s'ho, els interessos d'agitadors i falangistes van coincidir en la necessitat de cridar l'atenció dels mitjans informatius i de Madrid sobre el descontentament imperant a Barcelona. Els delegats del Frente de Juventudes, lluny de coquinar els estudiants, com havien fet altres vegades, els van encoratjar a sortir al carrer. Segurament, sense aquest suport, els estudiants no haurien gosat desafiar l'ordre imperant i la vaga hauria acabat al cap de poques hores. La confusió regnant, però, va afavorir la tàctica de desgast contra Baeza. el qual, presa de visionàries revelacions, parlava d'agents vinguts del Taló de Ser amb la missió d'escampar el desordre i el caos als carrers de la ciutat. Tot això explicant la detenció, l'1 de març de 1951, de manera accidental, de l'historiador i monjo de Montserrat, Hilari Reguer, llavors alferes en pràctiques. Havia redactat una carta en nom de la Federació Nacional d'Estudiants Catalans, adreçada als seus homòlegs belgues, i la van trobar quan l'ensenyava un company. La policia va creure per un moment que havia trobat el capitós dels avalots i va començar a estirar el fantàstic fil d'una conspiració d'alta volada. També resulta contradictòria la interpretació que de la vaga fan altres sectors amb interessos molt diferents dels de Falange. Així, Gregorio López Raimundo, a la segona part de Primera Clandestinitat, recull el clima d'aquelles jornades com si assistíssim a una revolta popular contra el franquisme. Sin embargo, es generalmente aceptado que los estudiantes de la Universidad, de la Facultad de Medicina y de la Escuela Industrial fueron los primeros impulsores del boicot, para el que se señaló la fecha con antelación y se realizaron acciones preparatorias durante varios días, por lo que puede considerarse una acción organizada por los estudiantes, que apoyaron espontáneamente a los usuarios y la población. Quan a la tarda de diumenge, les forces vives de la ciutat acudeixen al despatx del governador i li fan costat amb Mateu, Calviño i Santa Maria a tall de triumvirat, Salvador que li garanteixi la continuïtat, Baeza es pensa que ja ha passat el pitjor i que la seva poltrona no perilla. Sembla que la normalitat ha tornat als carrers i tot està aparentment en ordre. Potser l'en Pip va sentir unes cobles que al·ludeixen al seu suposat embolic amorós amb Carmen Delirio, llavors una de les reines del paral·lel. Cobles que deien més o menys així. Ángel de la guarda, dulce compañía, líbranos ahora de coger ningún tranvía. Que lo coja el gran Baeza, que con todos sus millones se expone a que algún día le machaquen la cabeza. De nada le servirá su bella Carmen Delirio, pues el pueblo no consiente mantener más tiempo el cirio. Con toda su policía ya no podrá conseguir que se aumenten las tarifas para su mejor vivir. Por ser su santo patrón y para celebrar el día, a todos los de la porra los pasean en tranvía. O si no, una altra. Es belleza con delirio, es guapa con lozanía, se alimenta de alegría y es tan pura como el lirio. Buscant desacreditar el governador, sembla que Falange es va inventar un suposat idili entre Baeza Alegria i Carmen Delirio, vedet del paral·lel i actriu de cinema. La intèrpret de La Pecadora diu que es tracta d'una bola d'escàs fonament i que l'ha perseguida tota la vida com si fos una maledicció gitana. D'altres opinen al contrari i afirmen que el paisanatge, tots dos eren de Saragossa, es va transformar en una cosa més íntima i coneguda de tota la ciutat. Eduardo Baeza Alegría era metge ortopèdic i havia anat a parar a Barcelona 4 anys abans. La seva carrera política era molt similar a la de qualsevol grimpaire. Franco va quedar gratament sorprès de tan bé com havia portat la visita d'Eva Perón a Barcelona. Des d'un principi, però, va mostrar la seva hostilitat contra els caps de Falange. Aquests, per la seva banda, argumentaven que el governador portava una vida plena de luxes superflus sense reparar en despeses, ben lluny de l'austeritat que calia esperar de tot bon falangista. Recriminaven a Baeza que no li agradava gaire posar-se la camisa azul i que sempre buscava escapolir-se de qualsevol manifestació o acte de les joventuts sindicals, com la que es va celebrar al Camp del Martinenc, el 1949. Opinaven, i no els faltava raó, que només li interessava fer-se amb la burgesia de la ciutat i passava dels actes d'exaltació de la figura de José Antonio Primo de Rivera. Si bé Baeza anava sovint al teatre i entrava a saludar els còmics, Carmen Delirio no el recorda d'una manera gaire especial, al contrari d'un cert bisbe de Vic que un dia sí i l'altre també canviava els hàbits per la roba d'algun tramoyista i donava mil i un consells sobre el llibret de la revista, el compàs de les cançons o l'escenografia de l'espectacle. Va esdevenir una autoritat en la matèria i els autors de les funcions sempre tenien en compte la seva opinió. La gent anava a dormir convençuda que mentre l'artista cantava des de l'escenari, en la noche de boda, el destinatari dels seus somnis eròtics no era altre que el senyor governador. Per cert, sempre ens ha deixat intrigat que la lletra i la música de En la noche de boda, potser la cançó més cops interpretada per Carmen Delirio, i el seu vaixell almirall, les firmessin, entre d'altres, el mestre Prada i l'empresari Joaquín Gasa, un altre dels molts catalans referenciats per José María Fontana en el llibre Los catalanes en la guerra d'Espanya. Sembla que, en realitat, va ser una forçada cessió de drets del compositor, desbordat per certs problemes personals que guardaven relació amb una hipotètica i impossible sortida de l'armari, d'acord amb els temps que corrien. Lluny d'amainar la tempesta, la xafarderia sobre l'idili del governador i la corista van anar en augment. La gent comença a fer càbales sobre les joies, els abrics de visor, els favors personals, i encara avui et trobes amb algunes persones que juren i perjuren haver vist la suposada parella entrar en una joieria de la Rambla, o bé esmenten l'episodi de la rifa benèfica d'un cotxe que, segons sembla, el governador es va endur a casa seva i el va regalar a la dona dels seus somnis. Mesos després de l'estrena de La Casita Blanca, el cronista de la ciutat, Lluís Permanyer, publicava un article a La Vanguardia, el 8 de febrer de 2003, on s'esplaiava en la confessió que li havia fet l'empresari hoteler Esteve Sala sobre un pis de la seva propietat, situat en la confluència del carrer Canuda amb la plaça de la Vila de Madrid, que cedia a Baeza per les seves cites amb Carmen Delirio. Anys després, en esclatar la vaga de tramvies i veure el seu nom barrejat amb el de l'artista, el governador va cridar Sala i el va acusar d'haver traït la seva amistat en revelar el secret de la seva història amorosa. Es va enfadar tant que va destituir Sala del seu càrrec de regidor de l'Ajuntament sense tenir en compte la normativa vigent. Segons sembla, Baeza havia fet una lectura errònia de la llei i no sabia que, malgrat el seu rang, no tenia la potestat necessària per destituir un càrrec nomenat pel terç corporatiu. La fantasia ciutadana es va disparar fins a límits insospitats i l'anècdota va arribar a mereixer una pàgina del París Maig amb una foto de Carmen Delirio. Va ser el tema de les xafarderies d'un cert sector de la burgesia catalana. Així, famílies distingides es passaven l'exemplar de la revista francesa que contenia a l'interior una suggeridora fotografia de l'artista i l'embolic amb el governador va assolir un inesperat ressò mediàtic. Convertida l'actriu en el tema de les xafarderies de tothom, acudia al teatre, amagada, en una ambulància per esquivar la multitud de curiosos que esperaven veure-la a la porta del local. I fins aquí aquesta història de Barcelona, una història que, a més, avui volem acabar d'una manera especial, amb la veu d'una de les seves protagonistes, amb el tema En la noche de boda, de Carmen Delirio. Soy sensible cual ninguna en las cosas del amor. Y al sentirme frente a un hombre, no sé lo que siento yo, pero es caso que al mirarle, sin poderlo remediar, este loco del izquierdo no hace más que palpitar, no hace más que palpitar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué palpitación, qué loco, loco, loco está mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que ahora es por usted, pues en cuanto le vi no sé lo que sentí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que se me va a saltar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿a dónde irá a parar? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué palpitación, qué loco, loco, loco está mi corazón. Me es lo mismo que sean rubios o morenos de color, que sean calvos o que tengan una buena ondulación, que sean viudos o solteros, a mí todo me es igual. Pues en cuanto vea un hombre, ya comienza a estetizar, ya comienza a estetizar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que se me va a saltar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿a dónde iré a parar? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué palpitación, qué loco, loco, loco está mi corazón. Yo no lo sé, ¿por qué será? Me hace quistás, ay, ay, ay, ay, me hace bum bum. Qué loco está mi corazón, qué loco está mi corazón. RKB, 106.9 FM. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Te l'has carregat, eh? A què? El bolso. Que traïdor, eh? L'ensenyo jo aquí. Em diu, mira, se m'ha trencat el bolso. Però no me l'he carregat jo. Ah, no? S'ha trencat de l'ús. S'ha trencat de l'ús. Es trenca sol. S'ha d'acceptar que tot és finito i, clar, el és veritat, bolso... és com el que bolso. Últimament es parla molt, que és... el tema de... ai, com es diu? Que el, tot el que comprem està dissenyat per durar un, té una vida un útil, temps exacte. Una vida, no sé què, una vida caduca, diguem. Sí, exacte. Sí, però tot. Això hi havia uns estudis, no? Sí, sí, no sí. Sí. No en parla amb tu, això, dia? Potser. Potser, no? Sí. Ah, no, ja està. El, ja sé de què estic parlant. D'un documental que va sortir un a TV3. Un documental a TV3, sí. De les bombetes. Sí, sí, que sí. Que podien sí. Durar... Va, havien dissenyat unes bombetes superbones que podien durar com... no sé... De fet, hi havia una que portava més de 100 anys sí, funcionant en un... Que vam fer una festa. Sí, exacte. Que vam fer un pastís i tot, era boníssim. Estaven cantant allà complint al parc de bombers. Sí, Happy Birthday to You, sí. Estaven cantant a la bombeta. Sí. Doncs sí, clar, llavors va haver un moment que van dir, clar, si duren tant els productes... s'acaba el negoci. Bancarrota, per exemple. Ah. Com es diu bancarrota en català? Ai. Ara t'he agafat, eh? Ara m'has agafat. Que algú ens truqui, ens ho digui. Bueno, és igual. Doncs això, que clar, van descobrir que no podia ser, perquè si un producte era tan bo i durava tant, doncs no es venia, no es venia. Llavors, a partir d'aquí van començar a fer que fallessin els productes. I això és el que ha passat amb la meva bossa de mà. Això ara sí que ho he dit bé. No es diu bolso, es diu bossa de mà, David, per favor. Es diu fallida o bancarrota? Ah, bancarrota igual. Està acceptat, sí, sí, sí, sí. Ah, ja ho sabia. Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, tenim de tot aquí. T'havia posat a prova, David. Molt bé, l'has passat. Bueno, doncs això que tenim sí. De tot, fins i tot un de fonètic. Ortografia i de pronúncia. Clar, un diccionari fonètic, per si tenim dubtes en català de sí. Com es pronuncia alguna paraula. Doncs... bueno, si hi ha alguna cosa que la diem malament, demanem disculpes, eh? Ja, d'antemano. D'antemano. I ara em farà buscar antemano, també. Buscar antemano. Per avançat. Per avançar, molt bé. No, sí, t'estic posant a prova, en realitat. És un examen sorpresa. Bueno, doncs avui porto dues germanes, la Karen i la Amy Jones, que tenen una pàgina web molt graciosa, que sempre diem, que és jonesgirlsmusic.com. Sí. Per què ho he dit abans i no al final? Mira, m'ha vingut així. Bueno, la Karen i la Amy Jones són dues noies, que són germanes, eh? I que elles van començar, doncs, a aprendre música clàssica, diguem. Elles venien de l'òpera. Elles sí. Cantaven àries. Sí, sí, sí, sí, és que veritat. No, que no és... Ara tradueix-me això. Que no és moco de pavo. Que no és moc de pap. No. Això que no és qualsevol cosa, seria diguem. Seria traducció Montilla, no? Que no sí. És moc de pap. No és moc de pap, eh? No, que vull dir que... home, posa't tu contra una òpera. Vull dir que... Déu-n'hi-do, no? Té la seva complicació. Home, Déu-n'hi-do. Doncs sí, elles venien d'allà, però va arribar un moment que van dir... escolta, tu, deixem-ho estar. I van agafar dues guitarres sí. I van formar un rock de música acústic. Un rock de música acústic. Ai, quina paciència, eh? A mi mateixa. Doncs un grup de rock acústic. Sí. Vale? I això. Llavors, elles, que són d'Estats Units, cada una d'elles té un estil molt diferent. I les dues, tant la gran com la petita, no em diguis ara qui és qui, composen. Doncs no t'ho diré. No m'ho diguis, perquè segur que la Karen o la Amy, vale? I les dues composen, però tenen una manera de composar molt diferent l'una i l'altra. Aleshores, per això, la seva música es pot passar de peces molt melòdiques i d'harmonia estricta sí. A d'altres molt més pop i de ritmes enganxosos. I si haces pop, ja no hi és top. publicitat aquí encoberta. No, jo, perdona, jo només he dit una frase. Ja, ja, bueno, bueno. Sí, sí, un eslògan aquí encobert. Bueno, doncs sí. Que això, que escoltar els seus discos doncs és molt variat, perquè... molt variat, què m'has de passar? És molt variat. Perquè això, perquè tenim molt tipus de... Està canviant la veu. Estic madurant. Sí. Bueno, ai, David, prou, eh? Ja està. Està passant, eh? Que avui ens estem anant. No ho sé, ja no és ho dijous, sé. Eh? Ja és dijous i... És dijous. Ah, dijous, ja comença la cosa a desvariar. Bueno, doncs això, la Karen, la Amy Jones, vale? Deixem-ho aquí. Elles, les seves lletres, doncs, sempre són molt compromeses, eh? Perquè diuen que es comprometen a cada nota que fan. Això està molt bé, també. Sí. I ja està. Com que ja us he dit la pàgina web, us la recordaré un altre cop. jonesgirlsmusic.com. I ara el títol de la cançó? The Murder of Me. The Murder of? Me. Me? Me, me. Ah. Me, me, The jo. The Murder of Me. Sí, The Murder of Me, l'assassinat de mi mateixa. Bueno, perfecte. A vegades tens aquest sentiment, no? M'assassinaria... Bueno, ja està, prou. No, jo no el tinc. Sí, home, quan tens un mal dia, doncs és el que passa. Escoltem aquesta cançó i ja està. Jo crec que hem de parlar amb els companys de Hablamos. Ah, sí, sí. Companys d'aquí de la casa, especialistes en psicologia. Sí, home, sí. Perquè però... aquest tema de The Murder of Me no... A veure, una broma, eh? David? Vanessa Leiva, fins no demà. No et preocupis. Adéu, adéu. Adéu. Pressure is off, I can see you're no angel. You put a bullet right through me, yeah, right through me, right through me. Now you might as well kill me, 'cause I'm not coming back from this. I move aside for you, saving my crimson crown. Fading, I come down from this pedestal. You force me to stand on. Now I begin to see right through you. Right through you, right through you. Oh, the pressure is off, I can see you're no angel. You put a bullet right through me, yeah, right through me, right through me. Now you might as well kill me, 'cause I'm not coming back from this. Put a bullet right through me. Right through me. Now you might as well kill me, 'cause I'm not coming back from this. RKB 106.9 FM. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 confessiones, a RKB. Però arriba un moment que serà part d'un. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase típica... 5 concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin concessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport sin concessiones. De Lluís García. L'esport català sin concessiones. Sin concessiones, 28 anys al servei de l'esport català per molts anys. Marc Mauri, no et queixis tant. És que se m'està fent llarga la setmana, se m'està fent llarga la setmana. És amb aquest pont que tenim aquests dies. Estem a dijous i ara tenim tres dies... Bé, tenim tres dies de festa. Sí. I un quart que nosaltres estarem enllaunats. És a dir, que físicament no vindrem a la ràdio. Bueno, així que seran, de fet, seran 5 dies. 5 dies, sí, correcte. Així que no et queixis tant. Bueno, va, no em queixaré i anem a per la secció, no? Perfecte, doncs anem amb aquesta secció, l'agenda del Barcelona de Franca. Aquestes propostes gratuïtes per fer activitats a la ciutat de Barcelona. Doncs sí, mira, comencem amb una xerrada que hi haurà, molt interessant. La situació del poble gitano viu a Europa. Avui, perdona. Avui a Europa. Avui a Europa. La situació del poble gitano avui a Europa. Serà a la Universitat de Barcelona de Geografia a les 6 de la tarda. La Facultat de Geografia de la UB, que queda al carrer d'Adolf Lorenza. Això està a la zona de Palau Reial. Una proposta musical? Sí, en aquest cas jazz, blues i gospel, amb Duot. Serà el 23 Robadors a les 7 de la tarda. El 23 Robadors, al carrer d'en Robador, número 23. Molt a prop del Liceu. I una altra xerrada, amb Zaraya García Reyes. Ser dona al sud, dones de Nicaragua. Serà a la Biblioteca Rodoreda a les 7 de la tarda. La Biblioteca Rodoreda queda al carrer de les Camèlies, número 7680. A la zona d'Alfons 10. I una altra proposta, Marc? Sí, en aquest cas una xerrada. Amb Daniel Vázquez, Sallés. El meu pare era d'esquerres, a la Biblioteca Jaume Fuster a les 7 de la tarda. La Biblioteca Jaume Fuster a la plaça de les Eps, número 2022. I ja darrere de les propostes... Sí, proposta musical. Actea canta jazz. Serà l'espai de música de l'Eixample a les 7 i mitja. Actea Canta Jazz és jazz vocal. Jazz vocal, sí, hem de dir. I l'espai de música de l'Eixample queda al carrer Sardenya, número 368, a la tercera planta. Sí, això està molt a prop de la Sagrada Família. Doncs amb aquestes propostes ens quedem i demà, Marc, tens doblete. Demà doblete, sí. Agenda Catalunya i agenda del Barcelona de Franc. Déu-n'hi-do, m'hauré de preparar aquesta nit. Que tinguis un bon dia. Igualment, fins David. Demà. Adéu. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellán, el Club del Buen Turismo, a RKB. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93 312-0890 93 312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Somos lo que comemos. Grandes expertos mundiales coinciden en lo mismo. No es segura la comida que ingerimos. Transgénicos, flúor, aspartamo, venenos legales están presentes en nuestra alimentación. ¿Qué consecuencias producen en nuestro organismo?

passen 6 minutets de 3 quarts de 9 del matí. Continuem a Línies Obertes, donant la benvinguda a la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. I l'Òscar, el millor presentador, és... Per... David Morales! Apa! Ai, no m'ho esperava. Sí! No m'ho esperava. Ara és quan he de plorar, no? Ara has de plorar. Ara has de plorar. Però és molt difícil. I has de dir gràcies a la família, gràcies a la vida, perquè m'hi ha dado tanto. Ai... I gràcies a ustedes, espectadores, i tot això. Tot això, és lo típic, no? És lo típic. Ai, però... Llavors, jo, com que no he guanyat, faig aquella cara de... de... Ostres, tu, espero que no es noti. Suposo que tots els oients ara mateix s'estan ubicant, i és que avui, parlant de cinema, què avui, toca? Avui parlem dels Oscars. Dels Oscars, evidentment. Diumenge passat estàvem tots asseguts... Bueno, menys jo, per la nit, asseguda, mirant tota la gala dels Oscars. I és que sempre va bé, doncs, retrobar-se amb aquest encontre tan festivalero, que és una vegada a l'any, i que, la veritat, doncs, ens agita a tots les nominacions, ens fa aguditzar la vista per a veure quin vestit portaven. És tota una parafernàlia que s'agraeix, que costa molts diners, i la veritat és que s'agraeix molt. Doncs sí. Doncs sí. I si vols, fem el... And the Oscars to 2011, this year goes the best interpretation. Best interpretation. Interpretation. Jo et vaig ambientant amb la música de les bandes sonores d'aquest aquesta any. Aquesta és la d'Origen. Aquesta, no, aquesta és la de El discurso del rei. Ah, El discurso del rei. Discurso del rei, gran guanyadora. Anem sí. Rapidet, perquè és anem que no rapidet, tindrem molt sí. de temps. Vinga, doncs comencem. T'he fet com un guió dels preparatius, els vestits, la gala i els guanyadors. Així sí. que, si aguanteu, arribarem als guanyadors als últims minuts. Els últims minuts. Vale? Llavors, preparatius. Vinga, perruqueria, maquillatge, etc, vestuari. I el gran preparatiu de la Penélope Cruz. Ah, sí, clar. Que a tot arreu s'explica que estava com una boleta i va anar... Però des dels periodistes espanyols, com que suposo que ens l'estimem, hem utilitzat adjectius de... Exuberante Penélope Cruz acompañando a Javier Bardem y anava embutida cual chorizo revilla. Sí, no, perquè era de color vermell també. En un vestit de color vermell amb un escòtex, que és mucho papel. No, la veritat és que estava guapa, però amb uns quilets de més perquè la dona acaba de ser mare i llavors, clar, doncs... Llavors especula... Clar. S'especula com ha pogut perdre aquests quilos. Ah, clar, és veritat. Perquè ha pujat 13, quilos. Ha anat a la Butchinger com la Carmen Sevilla, no, en la seva època. Gunnar Peterson. Gunnar Peterson, que és el seu entrenador personal... Diu que li ha fet una dieta de líquids i menjar. Ara per un moment m'has espantat. Perquè, no, home, Javi, estem a Javi, agafadeta de la mà cada dia. Doncs bé, això és un exemple de com ens preparem. Ostres, és que a la gala estarem exhibint-nos davant dels ulls de tothom. Llavors la Penélope, diguéssim això, exuberante, podríem dir exuberante. Penélope exuberante, titular. Exuberante és rocillo... Revilla. Revilla, perquè anava vermelleta. Llavors, passem a la gran exhibició dels vestidets. Sí. Vale? Doncs els vestidets sempre són d'agrair. Us recomanem que us passegeu per internet perquè així veureu los colores que se llevaron en esta gala. Tenemos el color lavanda, el rojo valentino, que sempre està, el cisne violeta. Ah, no és negro. No, violeta. Violeta. Aquest any s'han portat violetes, lavandes, que és el mateix, diguéssim, rojos, i hi ha hagut el gran criticat, que clar, doncs, el gran criticat ha sigut el gran... l'Scarlett Johansson, que no anava massa maca. Ai, pobra. Aquest any anava bastant atrevida. I poc Scarlett Johansson, que sempre ha potenciat aquesta mirada càndida i roseta. Sí. Doncs no, aquest any anava amb un superencaje morado i granate de Dolce & Gabbana. Home, i per què no? A veure. No, jo, com més exuberant, home. A què anem als Oscars? A quedar bé? No, clar. Anava la Whitney Paltrow, que va sempre supercandy-candy. Sí, clar. Que anava de color, amb el cabell de color. I després, quan va cantar, també anava de color carn, amb la carn de color carn. A veure, Whitney, somos actrices para algo. Si no, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, si no, métete relaciones públicas, que todas van muy monas. Però bueno, a veure, el gran dissenyador, perquè els dissenyadors es donen impuls, no? Doncs aquest any, clar, quina marca ha sigut? Dior. Dior. Clar, Dior ha sigut la castigada perquè el John Galliano, que l'han fet fora. Sí, és veritat. Però Nicole Kidman ha dit, no, no, mitjón, que no me lo quite nadie. I anava bastant així. Bueno, continuem, perquè no tenim molt de temps. Diguéssim, els colors han sigut vermell i violeta. Vermell i violeta. Vermell i violeta. Llavors n'hi havia una que anava de cisne, com la Natalie Portman. Llavors, els grans guanyadors. Els grans guanyadors. Ara, el moment dels premis. No, ara estem a la gala. La gala, se abre el telón. ¿A quién vemos? Vemos a dos presentadores que no lo hicieron muy bien. Ha estat bastant criticada, la gala. Sí? Com avorrideta, pintava molt bé, perquè van fer així, doncs, remakes de Hate Hathaway. Sí? I van fer remakes així de números de musicals, uh-huh, on hi havia gris, etc, etc, però tot i al començament, que va ser molt, molt potent, va anar baixant el ritme i la veritat és que ha estat bastant criticadeta en el sentit de dir, bé, vau apostar per dos nous presentadors, uh-huh, però aquests nous presentadors utilitzaven una fórmula d'humor que no, sí, va acabar d'enganxar massa. El que passa és que, clar, de vegades potser no són els presentadors el problema, sinó que són els guions. Exacte, jo totalment, totalment d'acord. L'Anne Hathaway anava molt guapa, molt, molt guapa, però es va canviar 9 vegades de vestit. 9 vegades? 9 vegadetes de vestit, amunt i avall, avall i amunt. Però, bueno, punts àlgids. Sí. El remake de Gris i després al final de la cloenda. Al final. Al final va ser Over the Rainbow. Oh. Tot el coro, un coro de nens petits. Que maco. Cantant, sí, sí, jo, amb llagrimeta. El James Franco va estar bastant avorridot, que era la parella de l'Anne Hathaway. Sí? L'Anne Hathaway molt bé, amb aquest estil humor, etc, etc. I bé... I ara, si et sembla, anem als guanyadors a fer un repàs dels principals guanyadors. Anem als guanyadors. And the Oscars to the best film of the 83th nomination goes to... El discurso del rei. El discurso del rei. Molt bé, millor guió, millor director, millor actor principal i millor guió, ja ho he dit. Millor pel·lícula. Sí. O sigui, molt bona, molt bona. Millor actor Colin Firth, que és també és del discurso del rei. Millor actriu Natalie Portman, embarassadíssima. Sí. Mejor actor de reparto Christian Bale. Mejor direcció Tom Hooper, també pel discurso del rei. Millor guió El discurs del rei i millor guió adaptat La red social. Millor pel·lícula animada, Toy Story 3. Diguéssim, grans guanyadores de la nit. Sí. El discurs del rei. Sí. Segona guanyadora de la nit. Podríem dir que Origen, gran perdedora de la nit, La red social. Doncs, amb això ho hem de deixar, Rosa. And there is no business like show business. Ai, you know. Avui ens ha vingut molt posada en el paper. Home, and the Oscar to the best collaborator radio is... For Rosa Domingo. Sunday, please. Rosa, vale, que tinguis una bona setmana. Molt bé, ens retrobem aquí el pròxim dijous. Aneu a veure El discurs del rei. Mengeu xiclet. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8. Ara continua la programació a RKB amb En l'aire, Conserrat amb el company Pere Serrat. Salutacions del vostre amic David Morales.